Piąta generacja hybrydy. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 10 200 zł. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Studio Euro w Trójce. Dzisiaj wszyscy zaczynają kopać w piłkę. Boże, to ja nie jestem gotowy na rozmowę o tym, ale po 18 się spróbujemy, a po 17 pierwszy raz. Studio Euro, bo dziś mecz otwarcia. Teraz piąta. Najważniejsze informacje w serwisie Trójki. Agnieszka Drost. Nie wiedziałam, mówi była ministra finansów o zakupie Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. W Bydgoszczy powstanie Centrum Szkolenia NATO-Ukraina. Naukowcy ze Szczecina chcą budować domy z łopat wiatraków. O tym, że środki z Funduszu Sprawiedliwości ostatecznie poszły na zakup Pegasusa, dowiedziałam się z mediów, zeznała przed Komisją Śledczą była ministra finansów Teresa Czerwińska. W 2017 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne otrzymało 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania do inwigilacji. Przed tą operacją konieczna była zgoda resortu finansów, jednak we wniosku wpisano zupełnie inny cel – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Nie wiedziała pani, na co będą wydatkowane te środki. Wiedziałam to, co było we wniosku. Czyli nie wiedziała pani, na co będą te środki wydatkowane? Bo w wniosku tego nie było. Panie pośle, wiedziałam to, co było we wniosku. I tak proszę, żeby było zaprotokołowane. Panie przewodniczący, myślę, że pani świadek nie wiedziała, że będzie wydatkowane na Pegasusa, ale wiedziała, że będzie na wydatkowane na znaczy przeciwdziałanie przyczynom przestępczości między innymi. Była ministra finansów uważa, że wszystko zrobiła zgodnie z prawem i procedurami i zaznaczyła, że nie odpowiada za to, w jaki sposób resort sprawiedliwości ostatecznie wydał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Na podstawie dotychczas zgromadzonych materiałów większość członków komisji, z wyjątkiem posłów PiS-u, uważa, że przy zakupie Pegasusa dla służb specjalnych doszło do naruszenia prawa. Jest potwierdzenie gotowości dla Centrum Szkolenia NATO-Ukraina w Bydgoszczy. Takie są ustalenia ministrów obrony państw sojuszu na spotkaniu w Brukseli. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na kluczową rolę Polski w rozwijaniu tego centrum. Pierwszego tego typu przedsięwzięcia namacalnego pomiędzy relacjami NATO a Ukraina. Na szczycie będziemy chcieli potwierdzić gotowość operacyjną. Wiele państw odnosiło się i deklarowało chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Szczyt NATO z udziałem przywódców odbędzie się za niecały miesiąc w Waszyngtonie. Wtedy powinny być gotowe konkretne założenia, jak centrum ma funkcjonować, jakie ma być zaangażowanie finansowe i kto będzie stał na jego czele. Zimą w ukraińskich domach prąd może być dostępny jedynie kilka godzin na dobę, zapowiada ukraiński dostawca energii elektrycznej. Ukraiński system generowania i przesyłu prądu boryka się z głębokim kryzysem spowodowanym rosyjskimi atakami. O prawdopodobnych długotrwałych przerwach w dostawach prądu zimą poinformował wydanie Forbes Ukraina Serhii Kowałenko, szef firmy Jasno, wchodzącej w skład ukraińskiego holdingu DTEK, największej ukraińskiej spółki energetycznej. 5-6 godzin prądu dziennie to realistyczna prognoza. Może być lepiej, ale to zależy od tego, ile uda nam się odnowić infrastruktury energetycznej. Rosyjskie powtarzające się ataki za pomocą rakiet i dronów zniszczyły bądź poważnie uszkodziły nawet około 80% ukraińskich elektrociepłowni, ale też duże elektrownie wodne. Do codziennych przerw w dostawach prądu dochodzi już obecnie, ale zimą mogą się one zwiększyć w związku ze spadkiem temperatur. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tymczasem do Polski dociera fala upałów. Synoptycy zapowiadają ocieplenie dla całego kraju. W weekend na południu Polski temperatura wzrośnie do 27 stopni. Podobnie będzie w niedzielę. Jeszcze cieplej ma być w przyszłym tygodniu, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kulminacja ciepła nastąpi w połowie przyszłego tygodnia. Zacznie do nas napływać wtedy zdecydowanie cieplejsza masa powietrza i we wtorek wartości temperatury osiągać mogą do 30 stopni Celsjusza, a w środę nawet nieco powyżej, do 30 32-33 stopni. Lokalnie na zachodzie Polski temperatura może wzrastać nawet do 35 stopni, upał potrwa do 3 dni. Czy łopaty z wiatraków da się przerobić na dom? Szczecińscy naukowcy przekonują, że jest to możliwe dzięki nowatorskiej metodzie recyklingu. W laboratorium Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego testowana jest technologia, dzięki której może zniknąć problem tysięcy ton odpadów na całym świecie. Każda używana obecnie łopata ma około 25 metrów długości i waży około 14 ton. Wyprodukowana dziś zużyje się za 15 do 25 lat. I wyląduje na wysypisku łopat na pustyni albo w piecu cementowym, bo niczego lepszego do tej pory świat nie wymyślił. Tymczasem szczecińscy naukowcy wiedzą, jak taką łopatę rozłożyć na czynniki pierwsze i z pozyskanych surowców stworzyć coś nowego, mówi profesor Rafał Rakoczy z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Łopata może być bardzo cennym materiałem, z którym można konstruować nowe rzeczy. Tworzymy nowego typu materiał kompozytowy. A z pozyskanych materiałów będzie można budować na przykład domy, bo naukowcy wiedzą już, jak przerobić wiatraki na polimerobetony czy fibrobetony, mówi dr Paulina Bednarczyk z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Są to betony wzmacniane, odporne na wilgoć, odporne na temperaturę, na uszkodzenia mechaniczne. Rafał Molenda, Szczecin, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Czy my dobrze słyszeliśmy, że idą upały? Tak, szanowni słuchacze, wrócimy do tego później, ale teraz pierwszy raz. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Zaczynamy o godzinie 21:00. Ma zabrzmieć długo oczekiwany pierwszy gwizdek meczu otwarcia Mistrzostwa Europy w piłkę nożną. Niemcy, czyli gospodarz turnieju, zagrają ze Szkocją. Wokół Fußball Arena München zbierają się tłumy. Przyleciałem z Arabii Saudyjskiej, lot do Kataru, potem do Monachium. Wystartowałem wczoraj o 11:00, więc prawie doba podróży. Kilka drinków, spotka się z kumplami, coś na ząb, a potem na stadion. Trzy do jednego dla Niemiec. Panuje naprawdę wspaniała atmosfera w mieście, żadnej wrogości i o to właśnie chodzi w Mistrzostwach Europy. Być razem, świętować, popijać piwo. To wszystko poczujesz, będąc w Monachium, po prostu tip-top. Stadion Bayernu Monachium może pomieścić ponad 75 tysięcy widzów. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. A co słychać w polskim obozie? Nasi przygotowują się w Hanowerze, tam mają bazę, tamże trenują. Selekcjoner Michał Probierz, używając jak zwykle pluralis majesticus, obwieścił, że przed meczem z Holandią jego podopieczni nie będą trenować w Hamburgu. Znaleźliśmy rozwiązanie, że tutaj trenujemy. Będziemy jechali autokarem do Hamburga i tam na stadion tylko pojedziemy zobaczyć, jak wygląda murawa i też konferencję prasową, która jest oficjalna. A też zdajemy sobie sprawę, bo jak słyszymy, to gdzieś na niektórych stadionach rzeczywiście są problemy, bo gdzieś tam te boiska są bardzo grząskie i jutro też zapowiadany jest deszcz i pojutrze prawdopodobnie też, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ożywają sentymenty i wspomnienia. Już kiedyś również w Niemczech reprezentacja Polski grała już na wodzie, ale to za przeszłość. Druga runda mundialu 7-4 i przegrany 0-1 mecz z RFN-em. Na pewno każdy z kibiców potrzebuje odrobiny optymizmu. W dzisiejszych zajęciach uczestniczył Robert Lewandowski, którego udział w niedzielnym spotkaniu wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania, ale kto wie, kto wie. I jeszcze jedna informacja. Portugalczyk Artur Manuel Ribeiro Soares Dias będzie sędzią głównym starcia Polska-Holandia. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. 8 minut po godzinie 5 to jest popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Jeśli chodzi o pogodę, to słyszałem prowadzącego, który mówił: jeszcze nie ma upałów, do 22 stopni, 18 nad morzem, w nocy do 12, może 14, uwaga na mgły, zimno, chłodno, a tu proszę, w nowym tygodniu gdzieniegdzie 30, w innych regionach 33, a na zachodzie lokalnie nawet 35 stopni, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I co najważniejsze, mówi, że tak wysokie temperatury utrzymają się przez mniej więcej 3 dni. Ale do tego czasu mamy rosnącą temperaturę z każdym dniem. Te, o których mówiłem, się utrzymują. Nie ma na razie żadnych szans, jeśli tak to traktujecie, na mocniejszy deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i się dostało. Ze słuchaczami na ty. No z jednym się wyrwało naprawdę. Myślałem, że to 22 i 7 trójek. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj spacerujemy sobie z posłem Mateckim po dachu Sejmu. Robimy selfie, wysyłamy w świat, a wy? Hush now, child. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip. Just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Szanowni słuchacze, szanowni rodzice, jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej rozmowy z naszym gościem, Justyną Żukowską-Gołębiewską, psycholożką Fundacji Unaweza, projekt Młode Głowy, to zachęcamy serdecznie, 22 i 7 trójek. A o czym my porozmawiamy? Teoretycznie tak myślę sobie, Justyna, o dwóch rzeczach. No bo kończy się rok szkolny, więc wszystkie stresy generalnie będzie szansa zlikwidować w czasie wakacji. A trochę ich się nagromadziło i też zastanawiam się, jak to młode pokolenie, które ma przechlapane i ma bardzo ciężko, jednak umie odpoczywać, bo to też nie jest łatwe. Dzień dobry Państwu. Tak, to jest taki czas, kiedy wszystkie stresy, które się kumulowały, szczególnie w czerwcu, mają szansę na to, żeby się odreagować i gdzieś wyregulować. Natomiast ja bym nie była aż tak bardzo optymistyczna, że te wakacje wystarczają na jakieś takie zamknięcie. Reset. Reset i my idziemy na wakacje, dzieci sobie odpoczywają od szkoły. Zresztą, drodzy Państwo, jak to brzmi? Że ta szkoła to jest jakieś takie straszne miejsce, od którego tak potrzeba musimy bardzo odpocząć, wszyscy nie? odpocząć i wszyscy marzą o tym, żeby w końcu to zamknąć, te drzwi, żeby już przestać tam chodzić, realizować różne zadania. Chyba nie tak sobie wyobrażaliśmy, prawda, tę edukację. To prawda, choć jak popatrzymy na wszystkie możliwe dane, które mówią o tym, w jakim stanie są dzisiaj młodzi, to ja im cholernie współczuję. Wiem, że pokolenia są różne i każdy z nas miał różne troski, różne bóle. Jesteśmy z tego pokolenia, które nawet nie umiało pewnych rzeczy nazywać. Dzisiaj to jest, ale wiesz, o czym myślę jeszcze w kontekście wakacji i tu prośba w sumie do naszych słuchaczy, rodziców, utulcie te dzieciaki, dlatego że bardzo często mam wrażenie, jak spotykam w różnych turystycznych miejscach rodziny, to jedni od drugich też chcą odpocząć. A to w sumie dobrze, żeby był czas, że się ze sobą trochę bliżej przegadujecie. Bo my chyba powinniśmy zadać sobie takie pytanie, do czego nam właściwie te wakacje i te urlopy wspólne razem, oczywiście pewne założenia są zacne i pewnie każdy tęskni do tego bycia razem, ale potem okazuje się, że ten świat w trakcie roku szkolnego wygląda tak, że część z nas jest w pracy i to po 12-14 godzin czasami na dobę, te dzieciaki są w szkołach, później na zajęciach pozalekcyjnych i w zasadzie spotykamy się wieczorami albo nawet i nie, bo gdzieś mijamy się w tych domach. Przychodzą wakacje i zaczynamy być ze sobą 24 godziny na dobę. Każdy ma swój taki cel do odpoczywania i każdy prawdopodobnie chce go realizować w różny sposób. Natomiast to, co się zdarza się nam coraz częściej być rodzicami wypalonymi rodzicielsko i dzieciakom zdarza się być wypalonymi ze względu na wszystkie te okoliczności przyrody. Była pandemia, teraz wojna na wschodzie i to nie jest tak, że dzieciaki gdzieś to pomija i omija, one w ogóle tego nie odczuwają, nie przeżywają. Mamy wypalonych nauczycieli, którzy też odreagowują czasami na dzieciach, więc nie dziwmy się, że wszyscy po prostu jesteśmy zmęczeni. Ja bym miała bardzo dużo takiej empatii i trochę takiej wrażliwości na każdą z tych stron tej interakcji. Myślę o takiej sytuacji, która być może właśnie teraz się dzieje. Właśnie, nie wiem, mój syn w żłobku skończył dzisiaj swoją edukację, no i była impreza, na której mnie jako ojca nie mogło być, ale są właśnie w samochodach, słuchają naszej rozmowy. I teraz nie namawiam, żebyśmy poradzili rodzicom, jak nagle mają stać się psychiatrami czy psychologami swoich dzieciaków, ale od czego zacząć tę rozmowę, żeby nie skrzywdzić? Od słuchania. My chyba zapomnieliśmy, czym jest tak naprawdę empatyczne bycie z drugim człowiekiem. My po prostu zapomnieliśmy, że wystarczy czasami być, czasami posłuchać, nie przerywać tym dzieciom. Nie wchodzić w rolę terapeutów, interwentów kryzysowych, być rodzicem, który jest faktycznie tak realnie, prawdziwie zaciekawiony światem dziecka. Nie poucza, nie nadaje znaczeń niepotrzebnych temu. A takim, który powie, słuchaj, też mam ciężko, też mam fatalny pół roku za sobą, to też będę, cieszę się na wakacje, ale będzie mi ciężko, nie wiem, czy zdążę odpocząć. Wiesz co, ja nie wiem, czy dziecko jest właściwym odbiorcą do takich wyznań, ponieważ dzieci nigdy nie powinny być osobami dźwigającymi emocjonalność rodzica. Rodzic powinien mieć innego dorosłego, do którego może to powiedzieć. I powiedzieć, wiesz, stara, mi jest potwornie ciężko, czekają mnie wakacje wspólne, ale się trochę obawiam tego, że gdzieś tam nie podołam i że nie będę umiał odpocząć z tymi dzieciakami, nie wiem, co zrobić. Tam powinna być ta wioska wspierająca rodzica. A dziecko jednak powinno napotkać dorosłego, który właśnie bierze głęboki oddech i mówi, dobra, jestem tutaj tylko i wyłącznie dla tego dziecka. Nie może dźwigać moich trosk. Mówisz słuchać, nie cisnąć? Nie cisnąć. Dać odpocząć. Dać pomilczeć. Dać pomilczeć. My zapominamy, że wspólne bycie, milczenie, pobycie razem i nic nie robienie też jest fajne. To daje naprawdę duży reset. Uśmiechnąłem się ostatnio do takiej dyskusji gdzieś w którejś przestrzeni social mediowej ze słuchaczami, którzy mówią, że właściwie, ja opisywałem swoją sytuację, że czasami rano w tym samochodzie jest cisza, ale ona nie zła. I oni mówią, też to mamy i bardzo w sumie to na końcu tej podróży lubimy. Wiesz, nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja jak jadę do pracy, nie włączam radia i nie włączam Spotify. Przepraszam bardzo, wytnijmy to, dobrze? Ja wiem, mówię to w radio. Jasne. Natomiast tak naprawdę jadę w ciszy, bo wiem, ja jestem psycholożką i wiem, że będę przez następne kilka godzin jednak słuchać, głównie słuchać tego, co mówią ludzie i być razem z nimi w tych troskach, ale potrzebuję tego, czasami nawet takiego urealnienia siebie, że jestem tu i teraz i trochę pobycia ze swoimi myślami. My jesteśmy załadowani, dzieciaki też są załadowane tymi wszystkimi impulsami, tymi rolkami na Instagramie i TikTokach. My potrzebujemy, nasz mózg potrzebuje czasami takiego niebycia nigdzie, nie? Tak. Kiedyś się mówiło FOMO, dzisiaj próbuje się reklamować JOMO, czyli taką radość z tego, że się jest odłączonym, ale myślę, że droga długa. Szczególnie jak popatrzę na tysiące badań mówiących o tym, w jakiej sytuacji są młodzi i jak trudno jest im się wyrwać z algorytmów. Wiesz, młodzi głównie mówią o tym, że oni chodzą do szkoły i dużo się mówi, ale oni nie są, ale tam się nie rozmawia. Że dużo mówimy, ale mało rozmawiamy. I ja myślę sobie, że fajnie by było wrócić do tego, czym tak naprawdę jest rozmowa. Rozmowa tak jak tutaj, teraz z nami. Ja coś mówię, ty mnie słuchasz, ty coś mówisz, ja cię słucham. Staramy się być tej interakcji, trochę odpowiadać do tego, nie? Ale nie chcę, staramy się wiecznie przekonywać, że moje jest moje i lepsze niż od twojego, nie? Bardzo często, kiedy ktoś pyta, co ja jako, nie wiem, host albo ten, który właśnie zaczyna jakąś rozmowę, powinienem robić i bardzo trudno mu uwierzyć, że powinieneś słuchać, bo ze słuchania są najlepsze pytania bardzo często. Myślało się, myśli się, że to jest właśnie ktoś, kto odpyta teraz, a to nie zadziała. Nie, bo najfajniejsze są rozmowy, a nie wywiady, że tak powiem, które odpytują i mają jakiś, wiesz, ustalony rytm. I ja rozumiem, że one czasami są potrzebne, bo potrzebują jakiejś wiedzy, i szczególnie wiedzy eksperckiej, ale ta wiedza do nas najlepiej wychodzi, kiedy jesteśmy trochę, podsłuchujemy czyjąś rozmowę. I ja myślę, że wielu dzisiaj słuchaczy właśnie jadąc, wracając z pracy, bądź gdzieś po dzieci jadąc, oni się przysłuchują trochę naszej rozmowy. I to gdzieś im wpada do głowy tak przypadkiem. My mamy trochę z tego podsłuchiwania i dlatego tak bardzo wtedy w nas zostaje. A jesteśmy głęboko później gdzieś do czegoś przekonywani, bo jakiś ekspert z pozycji eksperta się wypowiada, bo ma największą mądrość. To mamy naturalne mechanizmy trochę z tym się kłócić, trochę gdzieś tam. I tak dzieci nasze robią. Dzieci też z nami się kłócą, bo my wychodzimy najczęściej z roli tego eksperta, czyli starszego, tak, który wie lepiej. Teoretycznie. Aha, ale powinniśmy się trochę uczyć od dzieci. Guzik, prawda. Dajcie znak, sygnał, szanowni słuchacze, jak to w tych waszych samochodach teraz jest. 22 i 7 trójek. Justyna Żukowska-Gołębiewska, psycholożka Fundacja Unaweza, projekt Młode Głowy. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Fajnych wakacji. 20 po 5. Dzień dobry, Arku. Dolny Śląsk z tej strony. Hej, hej. Mądre słowa przed chwilą na antenie. Chciałem filologować, ale mi przeszło, szczerze powiedziawszy. No to właśnie uczmy się od siebie. Przepraszam, bo to taka dygresja i na bieżąco. Nie ma sprawy. Bardzo dziękuję i miło, że słuchasz. Jak to brzmi z twojej perspektywy?

Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Jak masz firmę, to robisz sporo zakupów. Jak częste zakupy, to szukasz promocji. Jak promocje dla firm, to Allegro Business Days. Skorzystaj z promocji i odkryj tysiące ofert dla firmy w niższych cenach. Na Allegro Business znajdziesz wszystko do biura, salonu urody, restauracji czy warsztatu samochodowego. A do tego zamówisz z szybką dostawą i odroczysz płatność nawet do 60 dni. Załóż darmowe konto firmowe i korzystaj z Allegro Business Days. Jak tak, to Allegro Business. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Chcielibyśmy bezpiecznie doprowadzić was do celu. Mamy w tym celu Jana Wywiura, radionawigator. Zapraszam i na początek autostrada A2, bardzo poważnie utrudniony wyjazd z Warszawy w kierunku Łodzi. Dokładniej przed węzłem Krodzisk Mazowiecki zderzenie trzech samochodów osobowych i blokada jednego pasa w kierunku Łodzi na 442 kilometrze. Korek ma ponad 12 kilometrów i opóźni podróż w stronę Łodzi o co najmniej pół godziny. Na trasie S8 również mamy utrudnienia w Warszawie. Między węzłem Warszawa Zachód a węzłem Konotopa to dojazd do A2, gdzie na drugim kilometrze w Broniszach zderzenie dwóch samochodów miało miejsce, a to oznacza blokadę jednego pasa w kierunku Poznania. Na S8 poważny wypadek, również między węzłem Babsk a węzłem Julianów na 392 kilometrze w Łódzkiem. Dachował tam samochód osobowy, a to oznacza brak możliwości przejazdu w kierunku Wrocławia oraz blokadę lewego pasa w kierunku Łodzi. Zostawiamy S8, teraz Kraków i autostrada A4. Ogromne spowolnienie w stronę Rzeszowa jest między węzłem Balice a węzłem Tynieckim. Wyjazd z Krakowa zakorkowany jest również od węzła Bieżanów, czyli od splotu z S7 aż do okolic Targowic na trasie prowadzącej w kierunku wschodnim. Piąta 5:30 po południu w piątek. Agnieszka Drost i najważniejsze informacje w skrócie. W całej Ukrainie znowu ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W Kijowie to piąty alarm w ciągu doby. Obrona przeciwlotnicza działa w obwodzie kijowskim, gdzie namierzono drony bojowe. Pierwszy dziś alarm przeciwlotniczy w Kijowie zaczął się o 2:00 w nocy czasu polskiego. 15 milionów złotych. Na tyle wstępnie magistrat w Bielsku-Białej wyliczył szkody, jakie wyrządziła błyskawiczna powódź z początku ubiegłego tygodnia. Jak podali dziś urzędnicy, liczenie strat trwa nadal. Komisja ma sporządzić raport do 15 lipca. W wyniku opadów w nocy z 3 na 4 czerwca w Bielsku-Białej i okolicznych gminach punktowo spadło nawet 150 mm deszczu na metr kwadratowy. Doszło do lokalnych podtopień. Strażacy interweniowali w mieście i powiecie bielskim blisko 900 razy. Urzędnicy podali, że na razie nie wiedzą, ile będą kosztowały remonty szpitali, placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobka i dwóch domów pomocy społecznej. W ciągu roku o 400 tysięcy wzrosła liczba osób chorych na cukrzycę, mówi w Polskim Radiu profesor Grzegorz Dzida z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Są to dane NFZ-u na podstawie udzielonych świadczeń udzielonych oraz recept na leki i środki stosowane przez nowych chorych z cukrzycą. Profesor Dzida powiedział, że wzrost zachorowań na cukrzycę typu drugiego wynika z dużego długu zdrowotnego po pandemii koronawirusa. Tym lockdownem, że ludzie siedzieli w domach, mała aktywność ruchowa, więcej kalorii spożywanych. Mamy popularne, wszechobecne produkty związane z dużą zawartością fruktozy. Mamy poza tym epidemię nadwagi i otyłości. Łączna liczba chorych na cukrzycę w Polsce przekracza 3 miliony osób, a ja zapraszam na serwis o 18:00. Bardzo dziękujemy pani Agnieszko. Jeśli chodzi o pogodę, to szykuje się zmiana. Czy państwu ten chłód ostatni odpowiadał? Bo ja jestem na tak. Taka północna Europa się zrobiła, ale idzie upał. I to taki, no można by powiedzieć spokojnie, grecki. Bo do 33, a czasami nawet do 35 stopni w nowym tygodniu. Przez 2-3 dni taka temperatura wysoko się utrzyma, ale bądźmy na to gotowi. Zacznie się już w weekend. Temperatura się będzie podnosiła dziś w nocy do 12-14 stopni. Teraz jeszcze gdzieniegdzie 22. Nie będzie wielkiego deszczu, wiatru też silnego nie. Nad ranem uwaga na mgły. Michał Jakubik realizuje ten program. Spotykamy się tutaj po 20 latach. Michał do mnie teraz mówi, czy ja chcę coś. Michał, ja mam taki głód mówienia, że aż się zamknę w sobie. Się zagadaliśmy i teraz w którą stronę my mamy iść, w prawo czy w lewo? 24 minuty przed godziną 18. To jest popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Szanowni słuchacze, dwa tygodnie temu, jak się tu spotkaliśmy pierwszy raz po tej przerwie, no to włączyliśmy telefony po tej przerwie ośmioletniej i nagle okazało się, że jakby was ktoś właściwie odpauzował nagle. Mówicie, fajnie, dzwonicie. Zapraszamy serdecznie. 022 i 7 trójek. Na 19 w poniedziałek mamy od wiceszefa naszego miłe zaproszenie. To będzie studio imienia Agnieszki Osieckiej, a tam fajne spotkanie. W najbliższy poniedziałek, 17 czerwca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wyjątkowa okazja, będzie można przyjść, posłuchać i porozmawiać z Mają Lundę. To jest norweska pisarka, która podbiła świat historią pszczół, a teraz właśnie kończy swoją opowieść, czwartą część historii o klimacie. Napisała książkę pod tytułem Sen o drzewie i to jest niesamowita opowieść. Akcja się rozgrywa w trzech planach. W 1940 roku w Leningradzie, w 2024 roku w Svalbardzie i w 2210 w Syczuanie. A wszystko zaczyna się od historii Nikołaja Wawiłowa, który był genialnym biologiem i genetykiem, który by zapobiec klęskom głodu stworzył pierwszy na świecie bank bulw, orzechów, ziaren i korzeni, ale na rozkaz Stalina został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo. Tak po prostu. 19, poniedziałek, studio imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Michał Nogaś zapraszał na to spotkanie z panią Lundę. Zapraszamy serdecznie i nie możemy się doczekać. Czujcie się gośćmi u siebie. 22 do 18. Mamy miłą piosenkę, którą chcielibyśmy zagrać teraz. Gdybyście byli akurat w trasie i to by wam miło pasowało, chcielibyście porozmawiać z nami na antenie, jesteśmy. 22 i 7 trójek. Miłe spotkania po latach w programie trzecim Polskiego Radia. A z kim, a z kim, a z kim? A za chwilę państwo usłyszą 18 minut przed godziną 18. Teraz czas na Puls Trójki. Redaktor Sylwia Białek, a potem kolejni redaktorzy Agnieszka Burzyńska i Piotr Grzybowski. Puls Trójki. Witam serdecznie, tak jak już Jarek powiedział, Agnieszka Burzyńska, Dziennik Gazeta Prawna i redaktor Piotr Grzybowski, Tygodnik Niedziela. Dzień dobry. Na początku informacja o tym, co można robić o godzinie 3.30 w nocy, gdy ma się problemy ze snem. Jest się posłem, co można? Można spacerować po dachu Sejmu, robić sobie zdjęcia. No, ponoć poseł czekał na wschód słońca. Taką aktywnością wykazał się Dariusz Matecki z Suwerennej Polski, ale nie polecam, bo marszałek Sejmu już zapowiedział, że skieruje wniosek do prezydium o ukaranie posła. Też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że będzie pouczenie. Agnieszko, spacerowałaś kiedyś po dachu? No nie mówię Sejmu, bo akurat chyba na dach Sejmu by nas nie wpuszczono. No to wiesz, ja po jakichś tam dachach spacerowałam, ale zazwyczaj tam były jakieś tarasy widokowe. No, ja poza tym ja mam lęk wysokości, więc ja tak bez barierek to raczej nie. Nie no, ale no, no co, cóż robił poseł? No. Może mu się w pokoju poselskim nie podobało, w hotelu poselskim. Na czwartym piętrze, bo słyszałam, że wchodził na czwarte piętro później, tak gdzieś dzisiaj sobie to doczytałam. Nie no, marszałek zapowiedział, że będzie jakaś kara. No ta kara to jest kilkanaście tysięcy. Tam jest jest od 12 do 18 tysięcy chyba. Drogi ten taras tak mi się widokowy. Wydaje. No właśnie drogi ten taras widokowy. Jak to było z widokiem na co? Bo to miało być, że bardziej widać bezprawie stamtąd chyba tak obecnej ekipy. Czy jakoś tak, Sejm generalnie, to znaczy Nowy Dom Poselski, no to jest taki trochę czasami akademik, czyli posłowie się tam zjeżdżają, no i czasami puszczają wszystkie hamulce, bo są tak jakby na wyjeździe, no tak jak w delegacji, nie wiem, na jakimś spotkaniu służbowym gdzieś na wyjeździe, że można bez żon, bez mężów, no... Spacery uskuteczniać. Spacery, no nie, no ale to jest oczywiście tak, bo śmiejemy się z tego, no ale... Ale to jest poważna sprawa. Ale to jest poważna sprawa i to tłumaczenie było wyjątkowo bezczelne, bo ja wysłuchałam tego tłumaczenia posła Mateckiego i to było takie na zasadzie, no właściwie to się nic nie stało i co mi zrobicie? No przespacerowałem się po dachu Sejmu, no i co z tego? Panie redaktorze, prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nie takie rzeczy w Sejmie widział. To prawda. Z pewnością, to już te parędziesiąt lat w polityce, to pewnie można nie jeden tom opasły napisać moje doświadczenia sejmowe, ale to trochę bym to bagatelizował w tym sensie, że no, gdyby to było wspięcie na ten dach, nie wiem, no po piorunochronie, po rynnie na rękach, nie wiem, wejście po schodach żabkami, jumping na górę, powiedzmy, wiem, w ramach fitnessu sejmowego, no to bym zrozumiał, no ale takie proste wejście na dach przez własno, to tak nie to pan by tylko pogroził palcem, dobra. Ale no, wrócił przez okno, tak. Nie, ale to właśnie dacha sprawy polskie, to można by tak powiedzieć. Myślę, że jest dużo więcej poważnych rzeczy, którymi posłowie powinni się zajmować, bo często to powtarzam, pracują za nasze pieniądze, to my ich wynajmujemy, no i oczekujemy. Jak chcą sport, to niech idą, ale to akurat... Jak chcą sport, to dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Europy, to można pobiegać po boisku. To prawda. To działo się na dachu Sejmu, a co działo się w Sejmie? Wniosek o szybkie przejście do drugiego czytania prezydenckiego projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa. Przypomnę, że to jest ustawa autorstwa pana prezydenta. Przepadł w głosowaniu, trafi teraz do Komisji Obrony. Aż 399 posłów z 412 stwierdziło, że tam są jakieś niedoróbki. No właśnie, to może panie redaktorze, jakie niedoróbki są w tej ustawie? Ja przyznam szczerze, że ją czytam dopiero teraz. Jest nie za duża, co prawda, bo to niecałe chyba 40 stron, ale materia jest dość skomplikowana, bo ona układa na nowo, a w zasadzie porządkuje na nowo w zakresie organizacji polskich sił zbrojnych, odtwarza te komponenty, rodzaje sił zbrojnych, które mieliśmy jeszcze przed chyba 3-4 reformy wcześniej, bo wojsko non-stop jest reformowane, to jest nieszczęście, powiem szczerze. Co władza, czy nawet nie tyle co władza, ale co chwilę jakieś nowe koncepcje się... No teraz są argumenty takie, że jest nowe zagrożenie, zupełnie zmieniła się sytuacja geopolityczna, trzeba dopasować prawo do tego, co się dzieje. Ale z drugiej strony też, ja o tym zresztą mówię od dawna, znaczy ta świadomość, znaczy jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa jest niska świadomość zagrożeń wśród elit politycznych, to niezależnie od partii politycznych. Niestety często politycy wypowiadają się na każdy temat, ale nie na każdy temat się powinni wypowiadać, albo nawet się nie znają na wszystkim. No, to jest to nieszczęście mówienia o wszystkim, co się oczywiście. A na bezpieczeństwie, co tu dużo mówić, lepiej się znać. Na bezpieczeństwie trzeba się znać, bo to jest domena podstawowa dla każdego państwa. Ono ma oczywiście wiele odsłon, wiele wymiarów, wiele formatów i myślę, że tutaj powinien być konsens absolutny między stronnictwami politycznymi, między partiami politycznymi i to zresztą jest też w tej ustawie, to znaczy dołączenie organów parlamentarnych, marszałka Sejmu, Senatu, zmiana z organizacji, jak wspomniałem, nikną te dowództwa operacyjne, rodzajów sił zbrojnych jest jedno połączone, prawda, czyli wreszcie jakiś taki, bym powiedział, algorytmowy porządek, w tym robiony plan rozwoju, plan modernizacji. To gdzie te błędy? Gdzie te błędy są? No one są w szczegółach oczywiście, albo w pewnej interpretacji, albo też pewnej interpretacji, która nie do końca jest, wynika z pogłębionej wiedzy, tak bym powiedział, bo ja wielokrotnie już kiedyś pisałem, lata temu pisałem o tym, że taki assessment, który jest robiony na wojewodę, ministra, czy nawet na prezydenta, powinien zawierać kwalifikator. Byłem, czy jestem oficerem rezerwy, jestem przeszkolony, mam świadomość, przecież wojewoda pełni bardzo poważne funkcje w czasie P, w czasie W. Jest odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, a bardzo często z całym szacunkiem, bo też jestem absolwentem, skończyłem studia doktoranckie z socjologii, na przykład jest socjologiem, prawda? No i on zarządza kryzysami, ma oczywiście swoich doradców, ale to jest trochę za mało, prawda? Czasy są niespokojne, czasy są może nawet więcej niż czasy są, wyzwania przed nami, bo czasy powiedzmy można szacować na podstawie tych analiz, które mamy dzisiaj, ale całą sztuką jest to, żeby robić jakąś predykcję, żeby przewidywać, tak, na lata do przodu i takie przewidywanie, między innymi ja dzisiaj jestem coraz bliższy, chociaż znajduję również wśród moich rozmówców, specjalistów od bezpieczeństwa, od obronności, od wojskowości, grono, które ma przeciwne zdanie, ale jestem absolutnie zwolennikiem, tak jak reforma Straży Granicznej w 91 roku spowodowała tą reformę bardziej w strukturę policyjną, tak? Kontrolną, policyjną. Czyli pan się cieszy, że akurat ta ustawa trafiła do dalszych prac? Cieszę się, że trafiła, będzie możliwość rozmowy, ale dokończę tylko wątek. Jestem bliski jakby tego sformułowania, że powinno się wydzielić jakiś komponent graniczny w postaci KOP-u, tak jak kiedyś mieliśmy międzywojniu, czy nawet w 45 roku, kiedy powstały Wojska Ochrony Pogranicza, które również były w dyskusji, czy będzie to struktura kopowska, czy jakaś nowa. To jest czas na to, żeby naprawdę przewidywać do przodu na lata i bardzo poważnie traktować swoje decyzje, zwłaszcza wśród polityków. To jest rzecz, lata absolutnie kluczowe. Agnieszko, czy twoim zdaniem prezydent rozpozna ten projekt po pracach parlamentarnych? Nie wiem. No, z tego, co widziałam, to, ale do tego przejdę, bo chciałam powiedzieć, że bezpieczeństwo stało się takim elementem po pierwsze wiecznej kampanii wyborczej, która u nas się toczy non-stop, pomimo że jesteśmy po wyborach i to po tym trójskoku, ale już zbliżają się wybory prezydenckie. No właśnie, więc ciekawe, jaka to będzie dyscyplina sportu, skoro już trójskok mamy za sobą. No to będzie... No, skok wzwyż. Być może, ale w każdym razie no, bezpieczeństwo stało się taką samą maczugą jak wszystko inne, czyli jak takie no, wewnętrzne sprawy polityczne, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, tak jak powiedział pan redaktor, zwłaszcza w takich czasach, ale to się nie zmieni. To znaczy ja nie mam żadnych złudzeń. Ja widziałam właśnie tą salę sejmową, która była absolutnie pusta, jak było wystąpienie Jacka Siewiery, prawda, tak, szefa BBN-u. Nie było, tam nie było posłów, nie było zainteresowanych, bo to i tak posłuży właśnie w kolejnej kampanii wyborczej, w takich naszych politycznych, wewnętrznych wojenkach, w tym staniu na barykadach. Jedna strona będzie drugą tą maczugą okładać. Zresztą widzieliśmy to w poprzednich wyborach, tak? I przy okazji samorządowych wyborów i parlamentarnych wcześniej i teraz nawet eurowyborów. Tu się nic nie zmieni. To znaczy ja nie mam żadnych złudzeń. Czy pan prezydent pozna tą ustawę? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiaj, co prawda, dzisiaj mnie jedna rzecz zaciekawiła związana z panem prezydentem, że Jarosław Kaczyński się nim zainteresował i wziął go w obronę. O. No, może nie przy okazji tej ustawy, ale powiedział, że tak, ale nagle sobie przypomniał, że Andrzej Duda jednak istnieje. Być może dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma teraz problem z wyborem kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich i docenia prezes Prawa i Sprawiedliwości to, co ma. Ale prezes jest... Ja uwielbiam wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Egzegezy jego wystąpień to jest moja ulubiona rzecz, bo prezes dzisiaj... pytany o Mateusza Morawieckiego, no, który ma tam największe szanse na prezydenta, tak pokazują jakieś... Ale tylko w pierwszej turze ponoć. No, jeśli dojdzie do drugiej turze. Bo ma elektorat negatywny bardzo duży. Ale prezes od razu uciął to. Powiedział, nie, no właśnie, no ten elektorat negatywny, no sorry, no ale nie ma właściwie... No, pan premier jakoś tak nie ma szans, także... Tobiasz Bochański, Waldemar Buda, tu na giełdzie nazwisk aktualne propozycje. No ciekawe to jest, bo Bochański poległ w Warszawie i to był test, którego ale nie zdał. Ale dostał się do Europarlamentu. No tak, no ale Europarlament to wiadomo, że to nie jest to. Niektórzy się nie dostali. Ja uważam, że oni będą próbowali jeszcze kogoś innego zupełnie wykreować podczas tych wyborów. Przed tym jest decyzja, czy właśnie to mają być stare wygi, typu Beata Szydło, czy tam Elżbieta Witek, ale też tutaj prezes rozwiał też nadzieję pań, bo powiedział, że to nie, pani to nie. Panie to nie. Panie to na lewicy. Panie to na lewicy. Pan premier to on też nie, bo nie ma szans właściwie, bo ma elektorat negatywny za duży. No ciekawa jestem, kogo będą próbowali. No takim kandydatem też się wydawał Kacper Płażyński w pewnym momencie. No, tylko ciekawe miesiące i tygodnie przed nami. Ciekawe, kiedy poznamy właśnie kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Myślę, że to będzie październik, listopad. Koniec roku. Koniec tak. roku, dokładnie. Bardzo wam dziękuję państwa już? I naszymi gośćmi. A dokładnie ten czas bardzo szybko. Zabieram czas. No właśnie nie, Jarek. Możesz tak robić. Załamałem się, bo nie ma dobrego kandydata po tamtej stronie. Zostaje tylko prezes. No. Ale Jarosławie, przecież jeszcze mamy kilka miesięcy. Oj, przez kilka miesięcy to tyle rzeczy może się zdarzyć. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Agnieszka Burzyńska, Dziennik Gazeta Prawna i Piotr Grzybowski, Tygodnik Niedziela. Dziękuję bardzo. Brakowało mi tego. Już wielu gości czy w telewizji, czy w radiu zawsze myśli sobie naprawdę szybko. Ten czas leci. No leci, leci. Już za chwilę druga godzina naszego popołudniowego spotkania za nami i zjawi się serwis informacyjny. 022 i 7 trójek działa. Na żywo możemy sobie porozmawiać. Jeżeli tylko państwo słuchacze mają ochotę. On myself, take out dust them all, put them back up on the shelf. Just that little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till the mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. No pięknie gra ta trójka, bardzo dziękujemy za to i słuchamy, halo, dzień dobry. Konstanty Braniewo. Za nie mówił, ja się nie dziwię. Halo. Słychać. Dzień dobry, a więc tak, panie redaktorze, ja chciałem się odnieść do obecnej dyskusji, która się toczy, wie pan, w sprawie tych chłopaków i tych żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze na tejże granicy i tudzież do decyzji pana prokuratora, który ich tam, wie pan, zarżnęli i tam gdzieś kajdanki zamknęli i tak dalej, i tak dalej. To jest taki wojsku i pamiętam, że na naszej takiej zwykłej, wie pan, głupiej warty spółku dawano nam 30 ostrych pocisków do magazynku i generalnie dowódca warty zawsze było odprowadzenie, zawsze była taka, wie pan, odprawa przed wartą i zawsze dowódca warty mówił tak, chłopaki, jest pierwsze ostrzeżenie, drugie ostrzeżenie, trzecie ostrzeżenie. Jakbyście użyli broni,